Şu soruya geldik. Peki bu anlattıklarınızın devamı olacak. Bu Kur'an-ı Kerim'in anlaşılmasında bir hiyerarşi söz konusu olabilir mi? Yani ilkler, Resulullah'a daha yakın olanlar en iyi anlamışlardır. Ashab-ı kiram, tabi'in, tebe-i tabi'in. Dolayısıyla bize gelinceye kadar çok zaman geçmiştir. Çok şey kaybolmuştur, unutulmuştur. Dolayısıyla bizden önceki alimlerin söylediklerine bakalım. Onlardan istifade edelim. Onları anlasak bize yeter deniyor. Bu kanaat hakkında neler söylersiniz? Efendim ben genel bazı şeyler söyleyeyim, akabinde de özelleştireyim bunları. Buyurun. Bir, meşhur deyimiyle o mahiler derya içredir, deryayı bilmezler diye bir mısra var. Yani o balıklar ki evet, denizin içindedirler ama denizi bilmezler. Şimdi kimi insanlar da var ki, bu beyitten veya mısradan hareketle söyleyelim, yaşadığı mekanı, yaşadığı zamanı, ondan sonra veya ondan başka bir mekanda bulunandan daha iyi değil. Bilakis onun anladığı kadar bile anlayamazlar. O mekanda, o zamanda yaşadıkları, kimi insanlar, herkes demiyor. Evet abi. Örneğin, Türkiye'de yaşayan, bütün gününü burada geçiren, parlamento muhabirliği de yapan, gazetecilik de yapan nice insan var ki, Türkiye politikası, Türkiye ile ilgili politikalar konusunda tutarlı bir yorum hiçbirinden okumamışken, meseleye vakıf olan, dünyanın öbür bucağında oturan, örneğin bir Amerikalı, bir İngiliz, bir bilmem Fransız gazeteci geliyor, bir hafta burada kalıyor ve gidip gazetesinde, dergisinde bir makale yayınlıyor. Herif tüm ömrünü burada geçirmiş gibi röntgenini çıkarıp gitmiş. Görüyoruz yani yazdığı yazıda. Evet. Bunlar neyi gösteriyor? Yani ben bu genel şeyleri niçin söylüyorum? Bir şeyi gerçeğine daha uygun anlamak için yalnız başına o gerçeğin cereyan ettiği zamanda, mekanda yaşıyor olmak yetmiyor. Bu işler kavrayışla alakalı, anlayışla alakalı, algılayışla alakalı, sağlıklı muhakeme ile alakalı işler. Mesela İran hakkında, ben İran'da yaşamıyorum. 10 yıl içerisinde 6 defa gidip geldim. İran hakkında yaptığım yorumlar, halen yapmaya devam ettiğim yorumlar, İran'da yaşayan insanların bile çoğunun, hepsinin demem mümkün değil ama tanıdığım kadarıyla çoğunun anlamaktan bile aciz kaldığı yorumlar. Yani benimle onlar arasında bir mukayese için söylemiyorum. Genel ölçüler içerisinde demek istiyorum ki Kur'an'ı daha iyi anlamak için Kur'an'ın indiği günlerde yaşıyor olmak yetmiyor. Yetseydi eğer veya bu olmazsa olmaz bir şart olsaydı, o gün yaşayan her kim var ise eblehinden dahisine kadar hepsinin birbirinden şahan, bugünkülere nispetle veya daha sonraki asırlarda yaşayan insanlara nispetle birbirinden fersah fersah üstün insanlar olmaları gerekirdi ki bize gelen rivayetlere baktığımızda hiç de o günde yaşıyor olmak avantajına sahip olmasına rağmen herkesin böyle olmadığını, bilakis pek az insanın böyle olduğunu o gün gereği gibi anlayabildiğini, ezici bir ekseriyetin ise fazlaca da işin farkında olmadığını görüyoruz. Bu anlatmak istediklerim, Kur'an'ı çok daha iyi anlamış olmak için, anlayabilmek için, indiği yıllarda ve indiği mekanda yaşıyor olmayı bir zaruret, bir gereklilik, bir olmazsa olmaz şey saymanın esastan yanlışlığını göstermek içindir. Ben açık açık söylemekte sözünü hiçbir zaman çekmemesiyle de tanınan bir insan olarak şunu belirtmek istiyorum ki Kur'an'ın inmesinden 1400 değil, 114 bin sene sonra eğer bu dünya duracaksa, bugünkü hayat devam edecekse, kıyamet henüz kopmayacaksa, o gün bile indiği gündeki insanlardan daha fazla, daha iyi anlayan insan olabilir, gelebilir, çıkabilir. Nitekim bırakalım muhayyel, mutasavvır şeyler hakkında konuşmayı bugün. Örneğin ben 1400 sene sonra Kur'an'ın inmesinden 1400 sene sonra dünyaya gelmiş. Yuvarlak hesap söylüyorum. Veya 1350 sene önce sonra dünyaya gelmiş bir insan olmama rağmen okuduklarımdan, incelediklerimden bu eserlerin yazdıkları eğer doğruysa 10.000 ciltlik kütüphanede 1001 çeşit eser var. Doğruysa eğer, inanınız o gün yaşayanların, peygamberin yanında gezen, dolaşan, onunla dolaşanların, konuşanların birçoğundan daha iyi anladığı kanaatindeyim. Görüyorum. Ama şu şartla bu ifadeyi kullanıyorum. Eğer bu kitapların onlarla ilgili olarak yazdıkları doğruysa diyorum. Buna bağlı söylüyorum. Gerçek doğruyu da Allah biliyor, ben bilmiyorum. Onun için o zaman da yani ilkler daha iyi anlar, ondan sonrakiler ikinci sınıf, artık şansı yok. Bu tıpkı belirli coğrafyaları üstünleştirmek için uydurulduğu kanısını taşıdığı, efendim Mescid-ül Haram'da iki rekat nafile namaz kılan 1 milyon sevap alır. Mescid-ül Nebevi'de kılan 500 bin alır, Mescid-ül Aksa'da iki rekat nafile kılan 100 bin alır. Peki bu din cihana gönderilmiş dinse, Mekke'de doğduğu için kaç kere akşama kadar 50 kere ikişer rekat namaz kılabilmesi için hiçbir zahmet çekmek gereği duymayan bir Mekkeli'yi geçebilmek cihan alem bir araya gelse mümkün olmayacak demektir. Çünkü Kanada'da yaşıyor olsan da Müslüman olabileceksin. Çünkü bütün insanlar, Avustralya öyle. Peki Avustralya ve Kanada ile Mekke arasındaki mesafeyi gidip gidip gelmek hiç mümkünatı var mı? Bunlar düpedüz belirli coğrafyalara zuladan belirli avantajlar sağlamak isteyen insanların uydurmaları olmalı. Kur'an'ın esprisiyle böyle bir şey asla ve asla alakası yok. Üstelik hac dikkat edilirse mali durum itibariyle müsait olanlar, sağlık durumu itibariyle müsait olanlar için yıllık bir kongre, her yıl katılması gereken bir kongre değil. Katılanların meydana getirdiği bir toplantı olarak anılmış olan hac. Mutlaka filan yok, Türkiye'den de gitsin, sen gidersin, göreceksin filan. Ama Türkiye'den de temsilci olsun, yani Endonezya'dan da olsun, Nijerya'dan bu anlamda. Yoksa herkes, her delege, her sene aynı adam gitsin filan, böyle bir şey yok. Müslümanım diyen muhakkak gitsin, o da yok. Sağlığı müsait değilse gidemez. Mali durumu da onca yıl etmeye gidip gelmeye ki bugün aldı başını gidiyor. Gene müsait. O bakımdan herkese silme, namaz gibi borç değildir mesela. Değil mi? Olur mu böyle şey? Yani daha doğarken birbirimizden farklıyız. Yani ben mi seçiyorum doğacağım yeri? Ya da Mekkeli kendi mi seçiyor Mekke'de doğum? Yok. Doğuşumuzdan kaynaklanan farklılığı, dezavantajı, ömrü billah uğraşsam, didinsem, ben telafi edemiyorsam, kabul ettiğim din, daha doğuşumuzdan onu benden önde, bir at boyu değil, bir at boyu başı değil de at boyu değil, bilmem ne bir tur önde durup avantajlı dünyaya geliyorsa, avantajı olmayanların havasını alacak demektir ki bu zulmün ta kendisi olur. Ne Allah zalimdir haşa, ne İslam'da zulüm vardır. Bu tür zulümleri de aradaki aracı ve tefeciler sokmuşlardır. Bilerek bilmeyerek, aklının kıtlığından ya da kastından. Benim kanaatim. Kur'an esprisiyle bağdaşır şeyler değildir. Onu bilemez. Evet. Evet, teşekkür ediyoruz. Devam edelim. Kur'an-ı Kerim'in anlaşılmasını engelleyen bir takım faktörler var öyleyse. Bu faktörler tarih içerisinde saltanatların baskısı mıdır? siyasi bir takım endişeler midir, yoksa kanunlar mıdır, ya da insanların kendileri mi Kur'an-ı Kerim'i anlamak istemiyorlar gerçekten ve ondan böyle bir anlayış doğuyor? Yukarıdan beri anlattığınız fikirler nasıl oluşmuş, nasıl gelişmiş? Bir nebze ona değindik daha önceki suallerimizin cevaplarını vermeye çalışırken siyasi iktidarların rolü babında. Fakat bir husus var, yani öncelikle engel olan şey yanlış anlayıştır. Öncelikle engel olan şey insanın zaafıdır, zayıflığıdır, merakının azlığıdır, temayülünün noksanlığıdır. Ama bu zayıflıkları pekiştiren, takviyeli hale getiren, zayıflığı takviyeli hale getiren, yani zayıflığı karesine çıkaran, küpüne çıkaran faktörler de gelişmiş tarihi süreç içerisinde. Geliştirilmiş. Siyasi iktidarların işine gelmiş, onlar geliştirmiş. Ruhban sınıfı kolaycı sınıf. Yani ne askere gider, ne vergi verir, ne bilmem şunu yapar, ne bunu yapar, ne devlet işine karışır, minderin üstünde oturur, sağdan sola yazılmış kitapları okur, ahkam keser, meselelere, müşküllere çözüm bulacağım diye kara kaplı kitaplarda, kitaptaki yerini arar. Böyle bir sınıf doğmuş. Sınıfın da işine gelmiş, geçim kaynağı olmuş çünkü. Geçim kaynağını elinden çıkarmak istiyor mu insanlar? Hani bu noktada çok güzel isabet edeceğine inandığım bir örnek var. İki komşu köy varmış. Komşu şu köyün, A köyünün arazisinde olan dağda arılar çok büyük çapta ballar yapıyorlar. Fakat bu köylü onu tanımıyormuş. Yani balı ve o dağda bal olduğunu bilmiyor. Balı da tanımıyormuş. Yandaki, yani kendi köyü arazisi değil de komşu köyünün köylüleri uyanık anlaşılan o balı keşfetmişler ve onlar keser satarmış, yerlermiş filan. Günün birinde şu o dağında bal olduğundan haberi bulunmayan köylülerden birisi pazarda komşu köyden birine rastlamış ve demiş ki, yahu demiş, bir yerde geçen gün konuşuyorlardı, bal diye çok güzel bir yiyecek varmış demiş. Birinki hemen intikal etmiş ve demiş ki, ne diyorsun yahu sen, kim dedi onu sana? Bal dediğin demiş, arı denilen böceğin pisliği demiş ya. Şimdi he ya öyle filan dese günün birinde ileriye de gidip hani kendi köylerinin arazisine dahil dağdaki balları keşfetti mi öbürleri havasını alacak. Öyle olmasın diye adam böyle şimdi böceğin de olsa pisliği yenir mi? Tabii bir daha adam pislik deyince unutuyor, tamam. Bu noktada onu anlatmak istiyorum. Şimdi bu ruhban sınıfı bu işten uğraşılır mı? Yani o bal filan arı denir, böceğin pisliği hesabı, sakın ha, zinhar, anlamayanın yapacağı iş değil, o işe biz bakarız, onlar ruhban ya, evet. Sanki İslam'da ruhban varmış gibi. Tabii millet balı pislik olarak tanıyınca, yani Kur'an'ı ben anlayamam deyince, diyelim, ondan uzak dur. Balı pislik olarak tanıyınca, baldan uzak duran adam gibi. Evet. Dolayısıyla da ömrü bir daha bal onun kanına hiç karışmıyor. Değil mi? Evet. Bu durumu tabii körüklüyorlar. Mesela bu cümleden olarak matbaanın Osmanlı ülkesine, İstanbul'a gelişine karşı çıkılması yalnız gericilik sorunu değil. Gericilikle alakası yok. Tarihi kaynakların belirttiğine göre o günlerde yalnız İstanbul'da 80 bin kişi katip yazı yazmasını bilen eskerlerle ve geçimini o yolla temin eden, kitap istihzah ederek, ona buna mektup yazarak, bugünkü gibi eğitim halka inmiş değil. Geçinen adam var. Devlet olarak matbaa makinesini sokacaksan, bu anca adam işsiz kalacak. Bunlara iş bulmazsan, o adamlar işin güzelliğini fark etse bile öbür taraftan kendini ekmeksiz bırakacak bir iş. Bugün de aynı endişe insanları rahatsız ediyor. Örneğin robotlara yaptırılıyor birçok fabrikada, Japonya'da, şurada burada işçilerin yaptığı işler. Sendikalar karşı çıkıyor, işçiler karşı, bu sebep robot çalıştığım işçi ne yapacak? Nereden karnını doyuracak? Onun için karşılığı yoksa robota karşı değil. Robot çalışsın anladık da peki bu adam karnını nasıl doyuracak? Bu adam başlığa terk edilecekse bir değil beş değil milyonlarca insan. O zaman dünya makineler için mi makineler insanlar için? Yani insan mı makineler için makineler mi insan için? Evet. İş tersine dönüyor. Onun için karşı çıkıyor. Yani 500 sene, 300 sene evvel örneğin matbaanın gelmesine karşı çıkanlar hangi sebeple karşı çıkmışsa bugün de fabrikalarda robot kullanılmasına karşı çıkanlar aynı sebeple karşı çıkıyorlar ki gerçeği doğru, yani bu karşı çıkışta hakikaten haklılık var. Sonuçta tamam robotlar anladık da robot da insan için, makine de insan için, her bir şey insan için. İnsanı ezecek, yok edecek, aşlığa mahkum edip gebertmeye, gebermeye mahkum edecekse batsın öyle robot, batsın öyle fabrika. Öyle değil. İnsanın olmadığı bir dünyada buyursun fabrikalar otursun. Hadi. Ne kadar abes değil mi? Onun için karşı çıkıyor. Yani siz onların nasıl geçineceğini düşünmezseniz. Şimdi bu adamlara da başka iş verilse, bunlar böyle din adam, yalnız namaz kıldırma memuru deniyor ya şimdi. Yani böyle. Bunların her biri iş yapsa, yani bakkal olsa, eczacı olsa, bilmem ne falan filan namaz vaktinde gelip birisi namaz kıldırsa, bu adamlar böyle ruhbanlık yapmaz. Çünkü geçimi ile de bir bağlılık kurmuş oluyor. Adamın ruhbanlığı son buldu mu, karnı da aç kalıyor. Yani bu durumdan da onları kurtarmak lazım. Zaten İslami bir düzende bugünkü gibi Diyanet İşleri Teşkilatı, bilmem imamlar da maaşları yok böyle şeyler. Bunlar giderek paganist dinlerden alınan kavramların canlılık kazanıp semizleyip gerçek İslami kavramların o semizleyen İslam dışı kavramların altında sigara kağıdı gibi ezildiği şey tersine döndürülecek. Öyle öyle şey yok. Tabii bu arada kimse işsiz, güçsüz, aç, öteberi de bırakılacak değil elbette. Ama yani bu yoldan para kazanacak değil. Bakkallık yapacak, manavlık yapacak. Ne yapabilirse hem bir bakmışlardan o işi yapar, namaz vakti de çıkar, gelir birisi imamlık yapar hepsi bu kadar. Böyle adamı boş bırakır. Ancak toplamı 12, 15, 18 saat içerisinde toplamı yarım saati, bir saati doldurmayacak vakit için meşgul eder. Geride de başka iş yaptırmazsa bu adam geçimini ona endekslemiş duruma düşerse aman o elinden gitmesin. O maaş da yetmediği için bu sefer mevlid okumaya, alt üst almaya, devre, öteye, beriye derken al sana yan gelir elde edeceğim diye yaptığı işler Allah'ın dininin yanına yatırıyor. Evet. Yani altındaki sebepleri de şöyle kaldırıp uçunu bakmak lazım. Yoksa salt kızmak, karşı çıkmak da bir anlam ifade etmiyor. Yani niye çıkıyor? Örneğin hamam böceğinden kurtulamıyoruz ya o mutfakta ya da banyoda diyorsa bir evde oturan, hamam böceği hangi ortamda yaşıyor? Rutubetli ortamda mı sıcak? O zaman rutubeti gidereceksin. Başka yolu yok. Rutubeti gidermediği sürece hamam böceğinden de kurtulamazsın. Yani ortamı, şartları değiştirmezsen ruhban sınıfından da kurtulamazsın. Bir diğer sorum şöyle. Şimdi günümüz insanının, özellikle Türk insanı için söz konusu bu. Hafızasında tasavvufi bilgiler var. Hadis hakkında hadis diye çok şey duymuş. Metnini bilmese bile mealen ezberlemiş, tekrar edip duruyor. İtikadi bilgiler var. İşte bazı şeyleri böyle İmanın şartı 6'dır, İslam'ın şartı 5'tir, işte evet. Filanın farzı filan böyle sayarak maddelerle öğrenmiş. Evet. Peki, insanların hayatında Kur'an-ı Kerim müstakil olarak yer alıyor mu? Ve Kur'an-ı Kerim bugün gerek toplumumuzda, gerek insanımızın hayatında bulunması gerektiği konumda mıdır? Kesinlikle değil. Kur'an herkesin başının ucunda, yalnız kendisinin mi? karyolasının da başının ucunda yeri olan bir kitap. Velakin bu yer ta başından bu yana yanlış algılanıldığından yanlış bir yer. Üstümüzde bulunan bir kitap haline getirilmiş. Yani o böyle yüceltilir. Yüceliği böyle belirtilir sanıldığı için. Evet. Bundan dolayı yanlış bir yere konmuş. Bizim üstümüzde değil, bizim içimizde, bizimle beraber gezen, bizimle beraber konuşan, bizimle beraber oturup yatan bir kitap olmak durumunda. Nasıl ki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de yanınız üzerine, böğrünüz üzerine, otururken ya da yatarken veya uzanırken Allah'ı zikredin. Yani unutmayın, yoksa tesbihle şakır şakır edin demek değil. Unutmayın diyorsa, Kur'an'ı da yatarken oku, otururken oku, yanın üstüne devrilmişken oku, okudu. Bu toplumda Kur'an'ın yerinin bu şekle dönüşmesi bir açıdan nostaljik bir değeri haiz oluşu, bir yerde ütopik ulaşılmaz, erişilmez, ellenmez, dokunulmaz, bakılmaz, açılmaz. Açmak bakmak zorunda kalsam bile ancak Arapçasına bakabilirsin ve de işte merasimlidir. Abdest alınmadan ne uzun. Anlayışının yaygınlaşması ta alınışından Türk toplumu için İslam'ın kabullenildiğinden bu yana yanlış alınıp bu yanlışın kıdem kazanmasının tezahürüdür. Dikkat edilirse Türkler Orta Asya'dan İran üzerinden geçip gelip Anadolu'ya yerleşirlerken Orta Asya'daki İslam dışı yani Şamanizm denilen din diyorlar aslında. O dinle gelirlerken ki Hint dinlerinden de zaman içerisinde etkilenmiş. Zamanla Yahudilikten işte Maniheizm yok, Öteberi Budizm falan filan. İran'daki ikametleri sırasında Zerdüştlüğün hakim olduğu dönemlerde Zerdüştlük'ten de muhtelif kavramları almış. Yani bir radyoaktif kirlilik gibi onları da ekliyor. Zaten kirli, başka cins kirlilik de eklenmiş, kiri almış iken Abbasilerin son dönemlerinde Türkler İslam'la tanışmış, muhatap olmuşlar. Eba Müslüman Hazanlılar filan işte Abbasilerin genelkurmay başkanları, müşahırları bugünkü tabiri. O dönemde ise İslam yani Beni Ümeyye'nin bilmem kaç sene, arkasından Beni Abbas'ın kaç sene Allah'ın Resulüne indirdiği safiyeti bozulmuş. Diğer dinlerden sokulan şeylere ses çıkarılmaya asıl olmayan asıllaşmış. O haliyle tanışılan tasavvufun eski Hint dinlerinin yeni Eflatunculuk okulunun İskenderiye Mektebi'nden Yunan kültürünün İslam havuzuna aka aka meydana getirdiği bugünkü Haliç'teki pislik adaları gibi İslami olmayan atıklardan oluşan adalar oluşmuş. İşte bu haliyle Türkler İslam'la tanışmışlar. Yani İslam bu hale getirilmişken Türkler İslam'ı tanımışlar. Ve denmiş ki onlara işte İslam hak dindir. Doğru tabi. Ama tabi hak din İslam ama ne hale getirmiyor? Yani adam şey cüzdanlı gibi ağzı yüzü bozulmuş. Vaktiyle Cihan Güzel yakışıklı ama cüzdanlı adam o yakışıklılığı kalır mı? İslam'ı da Peygamber'in gününde Cihan Güzel'i İslam'ın Abbasilerin son gününe kadar eden edeceğini etmiş ve cüzdanlı suratı gibi yüzüne bakılmaz hale getirmiş. Fakat o haliyle demişler ki işte hak din bu. Sırtına sarmışlar. O gün bugündür o dini böyle algılayan, o haliyle koruyabilmek için, ne vermedik evlat bırakmış, ne vermedik can bırakmış, ne vermedik mal bırakmış. Hala da bu devam ediyor. Türkler Müslüman olduğundan bu yana ilk defa bizler, belki bu genç neslin en yaşlısı benim bu konuda, bizler Allah'ın Resulüne gönderdiği şekline inkılap etmeye, yani ona kalbetmeye, çevirmeye çalışan ve o haliyle bu toplumun, halkın dininin yerine hakkın dininin ikamesi için uğraşan insanlar olarak Rabbimize hamdolsun, geleneksel anlayışın, ki biraz evvelki suallerimiz bunların bir ifadesinden başka bir şey değil, meydana getirdiği atmosferde, hani ozon deliği modasına uyarak söyleyelim, büyük bir Kur'an deliği açtık ki ne yamanabilir haldedir şimdi, kurban olayım Allah'a, ne kapatılabilir haldedir. Gittikçe de tüm atmosferi inşallah kaplayacak bu gibi işler. Deryada inşaat yapmak gibidir. Gece kondiyor, akşam başlar, sabah içine girersiniz de denizdeki liman inşaatı teknik ne kadar gelişirse gelişsin bir günde, bir haftada, bir ayda bitecek inşaat değildir. Toplum da bir deniz gibidir. Toplumun kanaatlarının değişmesi, davranışlarının değişmesi de uzun bir sürecin gerektiği şeyin kendisidir. Şöyle, bu başlamıştır hamdolsun. Ve önüne geçilmez şekilde de tırmanış kaydediyor. Bu çok ümit verici güzelliklerine rağmen de hala dünya kadar fırın ekmek yememiz gerektiğini de unutmayalım. Ayağımız yerden kesilmez. Daha Kur'an'ı ahlak edinmek, nefislerindekini değiştirmek safhasına henüz intikal etmiş değil. Evet. Biraz önce konuşurken Kur'an-ı Kerim'i anlamak için tefsir okumaktan şiddetle sakındırdınız. Kesinlikle. Peki, esas itibariyle belli bir düzeye gelen insan için değil. Anlıyorum. Müptediler için dedim, dikkat edin. Tabii. Peki müstakil bir Kur'an kültürü nasıl oluşturulur? Nasıl başlamamız lazım? O noktada bir şeyler. Efendim, mazur görün, İktibas dergisinde acizane bir insan olarak çapımız, kavrayışımız, anlayışımız bizim de hudutlu. Bu hudutlar içerisinde becerebildiğimiz kadarıyla ama iddiasız bir şekilde Kur'ani kavramlar tefsiri yapıp geliyoruz. Evet. Hemen hemen 126 sayıdır. Şaka değil, 25. sayıda başladık ve 156. sayı çıktığına göre 126 sayıdır kavram tefsiri yapıyoruz. Örneğin zikir nedir, zikrullah nedir, keramet nedir, takva nedir, yani Kur'an'a göre nedir? Kavramlar diye bir yuvarlak laf koyduk onun altında. Aslında Kur'an'daki kavramların tefsiri. Kısa tutuyoruz. Zaten tefsir denmesi için geleneksel anlayışta deve yükü kitaplar halinde olması da gerekmiyor. Ne hikmetse cahiller sayfa sayfa, cilt cilt, 30 cilt, 20 cilt filan dendikçe ah aman içinde deryalar, denizler var zannediyor. Eğer hacmi çok olmak, muhtevasının da ciddiyetini gerektirseydi, bu olmazsa olmaz bir şart olsaydı, Kur'an çok önemsiz kitaplardan biri olurdu. Çünkü aha şunca az, şunca az, 5-600 sayfalar ibaret bir kitapçı. Hiç de hacimle, muhteva birbiriyle doğru ya da ters orantılı bir şeyin ifadesi olamaz. O ne hikmetse filan tefsiri, o onun altı cilt. İşte filan mübarek Şemsül Eyyüme-i Serhzi Mehsud Yavru. 30 cilt her biri binerse vay be ne derya. Okuyum deryayı bırak ayağın şurasına bile su geldi. Yüce yerleri var evet. Yani çok laf söylemek demek, çok doğru söylemek demek değildir. Öyle olsaydı demek ki 6600 küsur ayet yani cümle. 30 cilt, 30 bin sayfalık bir kitapta kaç yüz bin cümle vardır beyler? Ortalama bir hesap ederseniz. Haşa, Allah'ın sözü mü kalmadı da o kadarla intifat? Yok, yeterli demek. Yeterli gördük kullar için o açıklamalar. Gayet açık. Lafı abartma, köpürtmenin ifade etmeye çalıştığı gerçeği daha iyi anlatabilmesiyle filan ne alakası yok. Şeye boğmak, yani meseleyi anlatmak istediğiniz şeyi, lafa boğmak, söze boğmak, bol söze boğmak, anlatmak istediğinizin ortaya çıkmasını belli bir noktadan sonra ses duvarını aşmak gibi anlaşılmaz hale getirmesini sağlıyor. için Allah-u Teala gayet veciz icaza da değinmiştik ya başta. Evet. Veciz yani mucize, icaz, veciz aynı şey. En güzel, en kısa ve en açık ifadelendirmenin adıdır. Onun için Kur'an mucizdir. Lafa boğulmuş bir kitap değildir. Bir kelimesi o yüzden ziyade değil, o yüzden yine bir kelimesi lazım değildir. Göndericisi itibariyle olduğu gibi ondan gelen olması bakımından da bu sebeplerle mucizdir. İcaz taşımaktadır. Oradaki hakikatları Allah'ın ifade ettiği kadar veciz, başka sözlerle söyleyemezsiniz. Zaten bu konuda da Allah-u Teala yarışma açmış. Ödül de bulmuş. Hadi onun gibi 10 sure getirin. Bir ayet getirin. Yok. Değil mi? Evet. Evet. O zaman buna devam edelim. Yani müstakil bir Kur'an kültürü oluşturmak için gayret edeceğiz. Bu öneriler dikkate alınacak. Peki çocuklarımıza veya kültürü daha az olan insanlar için dil problemini de aşarak müstakil çalışmalar yapılmalı mı? Yani ilkokul seviyesindeki çocuklara da Kur'an'dan bir şeyler aktarmalı mıyız? Bunun için ayrı ayrı çalışmalar yapılmalı mı? Konu konu gibi, efendim hikayelerin ayrı verilmesi gibi. Ve Kur'an'dan istifade etmeye karar veren bir insan için onu anlamayı kolaylaştırıcı önerileriniz nelerdir? Efendim, Kur'an malum 23 kameri yıl boyunca indiği bilinen ayetlerden oluşan bir kitap. Evet. Yaşanan bir hayattan kopuk olarak o hayatın üstünde gelen bir şey de değil. O hayatla alakalı olarak gelen, o hayatın sorunlarına değinen, o sorunları çözümlere ulaştıran, insanlara düşünce, insanlar için düşünce ve tavır geliştiren, yani geliştirmeleri için espriler, esaslar sunan bir kitap. Bu itibarla herhangi bir şeyi anlamak için o şeyin taalluk ettiği, doğrudan ya da dolayısıyla taalluk ettiği şeyleri bilmek de nasıl o şeyi anlamayı kolaylaştıran zaruri şeyler ise, elbette Kur'an'ı anlamak için de o günkü olayları, dili, o gün kendisinden bahsedilen yaşayan dilleri, kavimleri, toplumları yani, o günün ekonomisini, o günün, o günkü manasıyla, o gün kullanıldığı manasıyla kullanılan kavramları bilmeye ihtiyaç var. Bunun kimisini, şu unsurlardan ki hepsini saymadım, yani ilk ağızda hatırıma gelenleri söyledim, örneğin kimisini mutlaka bilmek gerekirken, herkesin bilmesi gerekirken, kimisini, örneğin Arapçayı, herkesin bilmesi gerekmez. Farz-ı kifaye gibidir. Birisi 5'i, 15'i bilir, geri tarafı onların bildiklerinden yararlanır. Bazı şeyler, her ev yapmak isteyen nasıl mühendis olma zorunluluğu yok ise, tıpkı onun gibi mütalaa edilmeliymiş. Bugün Türkçe'de yalnız benim kütüphanemde neredeyse 60'ın üzerinde Türkçe, tefsir, meal ve tercüme var. Türkçe. Yalnız benim kütüphanemde, yani Türkiye'de şu güne kadar ne kadar çıktı, onu da tam rakamını bilmiyorum ama kendi kütüphanemde mevcut olanları biliyorum. Herhangi bir şeyi denendi şeye düştüğüm zaman bir tercümede, örneğin bir aslına bakıyorum daha sonra, çalıştığım Arapçadan yararlanarak lügatın da yardımıyla daha çözemezsem bildiğini bildiğim birilerine de burada şu kelime geçiyor mu, bana siyak ve sibak sanki bu tercüme yanlış gibi bir kanaat uyandırıyor bende. Bir bak da bana şu var mı yok mu de diyorum. Kendimdeki bir yerde yapabiliyorum. İyi kötü. İşte Arapça sorunu dediğim gibi böyle çözülür. Yani bilenlerden yararlanırsınız. Bu dert değil o kadar. Evet. Bütün bir kavme, bir başka kavmin dilini öğretemezsiniz. Tarih boyunca da bu olmamış zaten. Öğretmeye de kalksanız bu asırları alır. Peki kaç asır sonra bitecek şeye kadar herkes yaşamayacak? Eğer Arapça öğrenmeden İslam öğrenilemezse, Arapçayı öğrenim derken nefesini, son nefesini veren adam o zaman cehennemi boyladı. Demek ki elinden gelmeyen bir şeyden dolayı cehennemi boylanması da İslam diniyle bağdaşır şey olamaz. Evet. Böyle şey düşünmenin de alemi yok. Allah dileseydi bütün kavimleri tek kavim yapar, tek ümmet yapar, kendi ifadelerindeki gibi hepsini de tek dil ile konuşan bir toplum yapar idi. Bütün vahiylerini, bütün elçilerini de o dilden vahiylerdi. Hiç dert kalmazdı. İşin bir yanından bakınca böyle görünürken öbür yanından bakıldığında bugün ana dili Arapça olan sokaktaki insan değilse bile tahsillisi de en azından mevcut nüfusun hiç değilse 20'de biri kadar olan 100 milyon Arap'tır. İslam'dan kırılıp geçiyorlar mı bunlar? Çatır çatır buraya İslam bir gelirse oraya 111 gelmeli. Köşte geldiğini gördüm. Hatta bilebildiğim kadarıyla Türkiye'deki fikri seviyenin yarısında bile değil Arap ülkelerinin hiçbirinde, Mısır'ından Lübnan'ın, Cezayir'inden Tunus'una, Irak'ından Suudi Arabistan'ına, Kuveyt'inden Ebu Dabi'sine, hiçbir Arap ülkesinde bilebildiğim kadarı için geçerli olmak diye söylüyorum. Fikri seviye Kur'an'ı anlamak, gerçekten söylüyorum kanaatimi, Türkiye'deki bugünkü ulaşılmış fikri seviyenin Kur'an'ı anlamadaki fikri seviyenin yarısına ulaşmıştır. Belki biz sonra başladık ama bunlardan bir iki tur öndeyiz. Benim kanaatim bal gibi bu kanaatimi açık açık söylemekte hem doğrusu toplumum adına alnımın akı imiş gibi kazandığım bir madalya imiş gibi iptal ettiğim için söylüyorum. Başkalarını kıskandırmak filan da değil. Yani biz işte hayırda yarışmakla emrolunmuş bir ümmet değil miyiz? Onlar da bizi geçsinler buyursunlar. Ha? Bu hayırsa eğer Kur'an'ı anlamak ki elbette hayrın ta kendisi, o zaman onlar da bizi geçsin. Ben inanıyorum ki bu anda Pakistan'ından Hindistan'ına, Amerikan yazından bilmem Avustralya'dan, Endonezya'sından Fas'ına bütün toplumlardaki fikri seviyeden en üstünü Türkiye. Kanaatını söylüyorum, yanında bilirim, bana vahide gelmiyor, belli bir şey. Ama gördüğüm kadarıyla değerlendiriyorum. Nerede, kimi görmüşsem ki özellikle bundan 17 sene evvel hacca gittiğimde her taraftan, her ülkeden gelmiş insanların çeşit çeşidiyle görüşüp konuşmaya çalıştım. İlgilenenlerden yardımını, şey yapmadım, yardımından istifade ederim. İran'a her gittiğimdeki hele iki gidişim resmi gidiş olduğundan dünyanın neredeyse 50'şer 60'ar ülkesinden Müslümanların yaşadığı ülkelerden çağrılı misafirler ile aynı mekanda aynı müddet bulunduğumuzdan onlardan da edindiğim intibalarla sınırlı kalmak üzere bu yardımı veriyorum. Ama bizim bilmediğimiz bir şey Güney Afrika'da var da varsa o zaman benim bu hükmüm elbette ki onu kapsamının dışında bırakacaktır. Doğal olanı budur. Yani öyle anlamak lazım değil mi? Evet. Şimdi biraz önce çok güzel bir cümle kullandınız. Atmosferde ozon tabakasında delik açıldı diyorlar. Bir hamdolsun ki bizim atmosferimizde de Kur'an'la bir delik açılmıştır. Bir Kur'an deliği açılmıştır. Ve bu gün gün büyümektedir. Hamd ediyoruz Cenab-ı Hakk'a. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i anlamak üzere yola çıkan bir insan Resulullah dönemindeki vakaları da göz önünde bulundurarak Kur'an'ı anladı. Kur'an-ı Kerim'in o mesajını bugüne getirirken onun aynını mı taşıyıp getirmeli yoksa hikmetlerini ve illetlerini göz önünde bulundurarak onun esprisini mi bugüne taşımalı? Evet. Güzel bir soru. Efendim, acizane kanaatim, yanılabilirim insanım. Hepimiz insanız ama Kur'an bence insanlara madem ki kıyamete kadar her şeyi açıklayıcı olarak gönderilmiş bir kitaptır, buna rağmen de kıyamete kadar olan vaktin belli bir kesitinde inmiştir. O kesitte yaşayan o zaman kesitinde yaşayan insanların, o zaman kesitinde belli bir coğrafyada yaşayan insanların anlayışlarını kolaylaştırmak için onların deyimlerini kullanmış, onların yaşadığı olayları konu edinmiş ise bu Kur'an'ın bir kusuru değil, mevzileştirilerek anlaşılmasının kolaylaştırılmasını sağlamak için Allah'ın gösterdiği bir kolaylıktır. İşte bu tür, yani o indiği zaman dilimi içerisinde ve indiği arz parçası üzerinde yaşayan kavimle ilgili kısımlarına taalluk eden ayetlerinin taşıdığı esprileri göz önünde bulundurup o espriyi kıyamete kadar yaşatmayı her zaman diliminde ve her mekanda, her kavimde ve her coğrafyada yaşatabilmeyi mümkün kılacak anlayışı, espriyi o mekanlara ve o zaman dilimlerine taşımayı Allah murad etmiş olmalıdır. Ki dini bütün coğrafyalar ve bütün zamanları kapsayıcı bir din olarak kıyamete kadar bütün sorunların çözümünü sağlamış bir din olabilsin. Başka türlü bu ifade, yani kıyamete kadar bütün sorunları çözecek ifadesi nasıl anlaşılabilir? Bu şekilde anlarsanız bu ifade yerli yerinde ifade olur. Yoksa 1400 sene evvel filan coğrafyada, şu zaman diliminde falan coğrafyadaki olayları kapsayıp onun dışıyla alakası bulunmayan bir ayet ile de diğer insanların alakası bulunamaz ki, kıyamete yaklaştıkça Kur'an'dan kırpa kırpa hiçbir şey kalmaz, hale gelir. İşe tersinden bakınca bu manzara karşımıza çıkıyorsa ki çıkıyor zorunlu olarak, bu hale getirdiğiniz Kur'an sizi çarpıverir zorunlu. Yani şu halkın dilindeki çarpmaya kastetmiyorum. Ahirette hesabını veremez, yere veremez duruma düşersiniz demek istiyorum. Öyleyse mahalli şeyler, yani Allah demişse ki develerin nasıl yaratıldığına bakmıyorlar mı? Örneğin konumuza taalluk eden minitilmiş bir örnek verirsek. Kanada'da yaşayan Müslüman da hiç deve görmemişse, illa devenin nasıl yaratıldığına bakacağım diye Arabistan'a sefer mi eylemeli beyler? Fukarası zengini. Gerek var mı buna? O da orada Avustralyalı, deve yok da kanguru. O da kanguruların nasıl yaratıldığına bakmıyor musunuz diye tercüme etsin bu ayeti. Yani değiştirsin tercümesini demiyorum. Deve yok kanguru varsa, deve yok deve kuşu varsa, belki Avustralya'daki Müslüman olan yahut olmak isteyen kangurunun nasıl yaratıldığına baksın. Öbürü de deve kuşunun nasıl, belki de balinanın kuzey denizlerinde yaşayan veya okyanusların çevresinde yaşayan. Kızıldeniz'de balina yok çünkü. Orada balinalara bakmıyor mu dese, Kızıldeniz'i görmüş adam hiç balina görmüyor, balina nasıl bir şey ki ona bakalım diyecek, çaresiz kalacaktı. Elbette herkesin gözünün önünde dolaşan deveyi anmalıydı Allah. Ama örneğin dağların nasıl dikildiğine bakmıyorlar mı dedim mi, ne dünyanın hemen neredeyse her tarafında dağ var. Büyük sahrada yaşayan belki bir dağ görmemiştir ama dünya nüfusu içerisinde büyük sahrada zaten hemen kimse yaşamıyor. Varsa böyle 5 çadır ya 4 çadır vardır. Onlar için özel ayet gönderecek de hali yoktur. Yani istisnalar için kaide olmaz. Değil mi? Evet. Yani böyle anlar isek anlamalıyız kanaatim. O zaman Kur'an kıyamete kadar geçerli olan kitabıdır. Yok o zaman dilimi, indiği zaman dilimi ve indiği coğrafya ile sınırlı bir kitap olarak anlarsanız, bundan 30 yıl öncesine kadar moda olan, batıya yönelmişlerin modası olan İslam çağ düzeni, 1400 sene evvelin çağ dışı düzeni sözünü tasdik etmiş olursunuz. Ve onlar haklı çıkmış olur. Derdimiz kimseye haklı haksız çıkarmak değil de, o laflar aslında boş laflar idi. Ama böyle düşünür isek o lafları dolu laflar haline, anlamlı laflar haline getirmiş olur. Buna hakkımız yok, huzurum. Allah bütün coğrafyaların, bütün zamanların Allah'ı var olduğuna göre o bir şey söyleyecek. bir şey ifade edecek de onun ifadesi zamanları kapsamayacak. Mekanların belli kısmını kapsayıp diğerine yayılma gücü olmayacak. Mümkünatı var mı? Küllü şeyin kadir olan bir varlıktan cüz-i şeyin kadirlik iş olur mu? Böyleyse o Allah olamaz. O Allah'sa böyle olamaz. Siz aynı zamanda hukukçusunuz. Buna hukuk alanından bir örnekle biraz daha şekillendirebilir misiniz? Kur'an-ı Kerim'deki hukuki ayetlerden herhangi biriyle biraz daha şekillendirebilir. Tabii, tabii, tabii. Yani zaten dikkat edilirse örneğin hemen hiçbir toplumda yeryüzünde yaşamış, hiçbir toplumda ki bir istisnasını biliyoruz eğer tarihlerin yazdığı doğruysa Sparta toplumu Yunan'da. Hiçbir toplumda hırsızlık mübah görülmemiş. Ne Afrika'da, ne Hindistan'da, ne Kanada'da, ne Avustralya'da, ne Orta Asya'da. Bir Sparta'da kendini göstermeden, yakalanmadan hırsızlık yapmak meziyet sayılmış belli bir dönem. Öyle yazıyor kitaplar, eski Yunan. Dünyanın o zamanki nüfusu içerisinde de Sparta'nın varlığı denizde bir damla mıdır, ondan daha az mıdır ya da biraz fazla mıdır bir damladan kale alınmasın. Dikkat edilirse komşu hukuku diye bir şey hem vahşi kabilelerde görülüp gözetilen şey olmuş hem daha gelişmiş kavimlerde görülüp gözetilen, önemsenen şey olmuş. Yani insanların sünnetullah'a uygun fıtratları, fıtratları da sünnetullahın gereği değil mi? Aynı fıtratta yaratılma da değişken içinde değişiklik görüp görünmeyen sünnetullahın eseri tezahürü değil mi? Onun gereği insanlar marufa meyilli, marufu seven, beğenen doğada, fıtratta yaratılmışlar. Münkerden de uzak, onu sevimsiz, kerih gören bir fıtratın, bir doğanın sahibi. Tabii doğasını, fıtratını kirletmeyenler, onu bozmayanlar, tabii halini bozmayan, yani deforme etmeyenler için söylüyoruz ki herkesin hoşuna gidiyor. Hatta bütün canlıların bile, yani örneğin bir köpeğe et vermek, kemik vermek isteseniz Allah Allah, aklı varmış gibi kuyruğunu sallayarak ve sanki gülerek, gözlerinin içi gülerek yaklaşıyor. Kaldı ki aklı da yok. Bir ata veya ineğe ot uzatsanız bakıyorsunuz ha, geliyor. Yani size yakın oluyor. Garip oluyor. Akraba. Akraba yakın demek değil mi? Evet. Garip olur. Özel bir deyim olmasına rağmen. Şimdi herhangi bir konu şu anda hukuki olarak doğrusu hemen hatırıma gelmedi. Belki zihnim dağıldı ondan. Ama verebilirim. Çünkü üzerinde durduğum şeyler bunlar. Şu anda belki şöyle şey söyleyemeyeceğim. Elbette bir takım hukuki ilişkilerde de İslam'ın varlığını o tür kuralların varlığına bağladığı espriyi muhafaza etmek kaydıyla muamelenin biçiminde değişiklikler zaman ve mekan içerisinde olabilir. Ama o espriyi yitirmemek kaybedilir. Örneğin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı coğrafyada bilinmeyen türden bir ticaret türü gelişebilir yeryüzünde.